tatmadık aşkın. Hangimiz bir tek yalan bile söylemedi, yara bere içinde kalmadık. Hangimiz sol yanımda o yarın yokluğu, keder benim, dert benim, derdimle ben biçareyim. Tanır aşıklar beni, sevmenin bedeli, çilenin öyküsüyüm ben, aşkım ben efsaneyim. Sözler gibi yanarsın, sen de tadarsın. Haramsın, haram etmiş seni bana Tanrı, ziyan etmiş beni bu hayat, perişan etmiş. Ağrısın sol yanımda o yarın yokluğu, keder benim, dert benim, derdimle ben biçareyim. Tanır aşıklar beni, sevmenin bedeli, çilenin öyküsüyüm ben, aşkım ben.